daa mosoon na am benn taalifu boo xam ne moom dafa gën a jëm taalu ci dem ba bëgg a wotu amut saa su ñu wotoo boo saa su la ñuy wotoo bàkkal benn taalifu jox ko saa su ñu wotu dem ak leemal saa su delloo ko mu ne ko jox naa la saa su ñu loolee ci la ko sëñ bi seexal jël benn kaalam jox daal di war ko sa nuyu bi ak sim ànd la yàlla may barke lool taalib yu bët lool looy def nag waxtu wu nee rek at mu jot rek mu ñëw siyaare sim bi ànd ak mbooloo di siyaare si Oumar Fadia ba noppi waxtaan ak moom sëñ Amadou dina ànd ak moom ba sëñ tubaab mu siyaare sim bi dell ñu ñu la ko jàppee ñu la ko jàppee te xëy na mboolo moom moo ko jay xëy na benn gis ñëw siyaar si daal di tegg si Amadou dem jël si machine Touba siyaar bu noppi wala kon mu jaar sëñ bi waaye da ko tegg dem ñu di lay wane nit yàlla dañoo mat bi sëñ Amadou ñëwee siyaar sëñ Touba sëñ Touba dafa Amadou mu ne ko mbàkke mu ne sa waay ndax jaar na ci yow sëñ Touba bu ne xam na jaar ko ma mu ne ko déedéet gisuma ko dee mu ne ko Amadou mu ne ko mbàkki mu ne gune bala nga ko joxe si cere suba da ngay nuy bal jooyu mu ne ko waa baax déwén ko ak ba mu daan jox mu daal di jox def nam daan def ba ci dëkk ba waaye teral ko ba nopp mu dindaat beneen kaala jox wax ci ma ànd lu ko diw mi lu ma ko joxoon mu ne benn xorta nga ko joxoon de mu ne ko lu ma ko joxoon mu ne orten ko da mu ne ko waa baax nañ de mu mel ni kaala googu mu mujj ko jox léggee defoon ci moom ci bàtt ci mboolo di da ko rek ci bam set wécc da soxna sax soppati ko mu lakkaan tegg si yoon kon yu lay jë bi ma ko doom ak nekk ndax na boo gisee na sañ man lii ci moom mu ne wëli yu dafa mel ni ganaar ganaar jubat buy nen ne ganaar buy nen da ngay bu fum cat nen ku ne dina ko dugg pour fum ko def su duggee fu mu ko def ba lépp amul fu mu ko def nag fu mu jot a def ko waaye léeg-léeg ngi teg ko boo xam ne du fu mu war a ñëw waaye man ci ñaar nit yàlla day àgg ci leeru yàlla foo xam ne day hut fu mu def leer bi su ko amul nag ku mu dajet mën na ko def yow waaye léeg mu def foo xam ne ko daal foofu kii nga defoon ko nag waaw xam na ko foofu moo tax yàlla bi nit def ko ndax borom xat na kon moo tax xàmmee dafa am solo li sëñ bi wax daan nañ ko wax ne bi sëñ Touba tewoon yéen ci baa ngi sëñ Touba ngi tewmu saa ngi amul soxla sëñ Touba li teewut ndax bu ñu ko juboon moom dafa ñoom waxtu ngeen jaar dañ fële mooy sëñ Touba kon sëñ Touba dañuy amal wax moom moo jot sëñ Touba mu jot yéen Touba nit day aw yoon yoonu yàlla bëggut jéeg gi bëggut jéll déedéet ci nga sofra bi soo jéggee rek ñàkk gor lay tur ak ñàkk a xam na nga yar lay tur tam ka nga teg ndox moom du nang nga perte ñaar yoon kon loolu lu ma ci bàyyi xel beneen bi sëñ Modou Khanyang benn waay bari barke lool bari ala lool xam asraar lool muy ala ali guut lu bari xam nañ dañ naan day sotti xaal waaye déedéet waaye poos bu nekk na xam na luñ koy dugal ci ñaar jinne ci jinne ci sëne ci ñaar sëne ba poos yeex benn su màgg si naa sore xam la saraat lool it nag ba si alquran lool it nag xam yàlla teg siit nag di waxtaan ak sëñ Modou di ko wan boppam pour xemem loo ko boppam xemem loo ko lim ne wax a wax a wax ba xamatu lu may wax tey moo di toog fotoon na ko dee ñun deel bu sañ tubaa nu fej ñu nag léegi soxla ñu kon dara waaw bu sañ tubaa nu fej ñu nag léegi soxla ñu kon dara wax na dëgg loolu mooy jëriñ nga am kon aji dafa laal loo xam ne dafa am solo li ci yàlla day wan adduna gannaaw du ko tere liggéey nag du ko tere sàggu am-am du tere mu tollu du tere mu lekk du tere li ñuy def dana ko def waaye xol ba doo ci da cet bi mukk moo tax loola moo tax dara du ko sotti waaye bu ca leneen nekk ra muy adduna lu mu néew na mën na ko sot xameen cet ya ak bëgg-bëgg ya yooyu mooy mujj jommal la ba doo fàttal dara te loolu jommal la sotte parce que boo yëgee yàlla dara mënta dëgëy ci yow boo yëgee yàlla dara mënta rëy ci yow ba war la mën a sot moo na am lenn looy xemem ba war la mën a sot parce que li nga yëg moo fi doon liggéey moom yaa tax borom mën a moon adduna gannaaw te mel ni ku bëgg a ci wan adduna gannaaw bu nit bëggoo ca dara te mel ni ku ko bëgg te bëggoo ko nit yaa noonu lañ moom sax xel mu dal ak xol bu sedd ci yëg yàlla nekk yaa gannaaw lu baree ba ne koppar yu bëri du ko may mu ci jot xel mu dal ak xol bu sedd koppar yu bëri du ko may kenn sana ku ne bëgg waaye yàlla rek koy may jaar am na xoom ne lam làq ci ay koppar xamul lu mu koy def waaye xelam dalu xolam cet te boo moytu yoonu xeyna xel na dal xol bu cet am na xam ne amul sax dépasse ëllëg waaye yëgalu ko bopp mu nga ànd xel mu dal ak xol bu cet parce que yëg jëmi yëg yàlla moo gën a neex luy neex dafa na kon bi ñuy am ñu xam ko te yëpp am na ko ñu liggéey xel yu baax jamono dafa doy waar ci ay melokaanam ku ci amul xel amoo xam-xam jamono sotti mbaa mu gëlëmal te nag day jëm kanam nag kon nag yeexu am solo te ñu ko àddaana bari li ñu ko wax lu baree bari yeexu leen yeexu leen ba leen bukki di jàpp xam-xaw maar si dafa yee nit si ba lu bëtam cagu mu xam lu mu do lu na fam dégg mu xam lu mu do te xel dañu xam lu mu do du xam-xam di ko ñëpp a xamee nag boo ma yaay ñëpp a jël waaye beneen xam-xam la boo xam ne ku dul moom doo ko xam ku dul moom doo ko ko gisee ku dul moom doo ko déggee noonu ku dul moom doo ko xamee noonu te xamee boobu nag mooy di wér bi ci des moom wéru xam boobu mu xam ko moo tax dara mën ko sopp te ku ko nangul mu sotti soo defee kon loolu ku ko yàlla defal nga yëg ko daxal war na mën a ko su def nag ñu dund ko ci sunuy wax sunuy jëf sunuy mel te kat lu yomb la ndax xol moom bu feeseeg leer yàlla leneen man si du sa tubura wolof leer na li kees tuur tuuru boo muy tuuru moo tax muy tuuru ca mboole mi melokaan tay wax tay jëf tay melo lépp leer yàlla dañ cay gis moom nañ koy def moo koy def lu laa tax jaam boobu leen léppam di yàlla boo laalee laal yàlla boo gisee gis yàlla boo jëflaan jëflaan ci yàlla parce que moom moo fa nekkut nga fannaawu ak baqaawu dafa ëppante doon. Kon nag gi ñu xam mooy jeex naa ci yàlla. Mooy kon daal ñu ne baqaw ñu mooy nga wàcc. Wàcc lan? Ba mën a wax ak nit ñi, mën a jëflante ñu, mën a jëflante nit ñi. Waaw mooy baqaw. Boobu baqaw, baqaw la naam. Waaye am na baqaw boo tax moo tax gone yi di wax. Ak kon naaw goo xam ne moo tax gone yi di wax. Am na kon naaw goo xam ne borom nekkatu fa. Baqaw itam nekku fa ndax lan jeex moo fa nekk. Li nga jeex. Loolu nekkatu la li nga jeex loolu moo fa nekk. Li nga jeex yow loola mooy li fi ne. Comme ci yàlla nga jeex na kon yàlla fi kon nekkatul yow. Te loolu mooy leer. Kooku nag bu ne maay yàlla wax na dëgg waxut yàllaay wax. Lu mu mën a wax rek maa moom addina maa moom àllaaxira maa moom jàmmi maa moom nangam tuut mooy wax lam jeex loola muy wax ci moom. Dafa gis ñu sëñ Tubaa ñu koy faral di waxe ci maamul war a xasil la daal laa yi ci yëpp wax na dëgg du moom moo xoo yàlla ko wax. Sax benn waaye da ko laaj sa Moussa da ko dama jàng ila yaqaat laahu maa lam yëkku ni wala yëkkul abad li mumkin. Dañ ci baan yàlla jox na ma loo xam ne mosu ko jox kenn te dootu ko jox kenn. Ma jàng sax yaan ne xaddami aaka ala riqaabi l awliya sama dëgg yi teg naa ko ci jogare mboolem nit yàlla. Ma jàng lu baa ñes wax ne fa laa aarifum ilaa baa bi waxtuhum kenn du xam yàlla duwul dangaa taxaw sa bunt. Mu ne ko alaaj amad de mit sookoon wax na sibu xëy di yàlla wax na mooy si akbaru min mun silaa sama góot moo gën a mag nguru yàlla. Mu ne ñu ñëpp ma jàng seen wax mu jaaxal ma mënuma cee dëggal genn ñët di jëkk def si jaaxal na ma nu mu woon amee. Waaye dégg naa sa kaat ne yow ku la laaj danga ko toon ci lool laaj naa ku amee chance kii nii benn ustaas di sant ka Ahmed Ka mu ne ko tontu ma dafa wax a wax a wax a wax ba xamatu ma lu xamatu ma mu wax waaw ustaas yaa ngi nii nag suma ko doon laaj yëpp. Waaye yow dégg nañ sa kaddu bu ñu la koy dana toon mu ne ko wax lu ci bukkul lu man sa alin fa la jaax waaw tey lu ma waay laaj ma tontu te mu saa ne kon dem ba mu yàgg mu ne man damaa rek wala damaa la ndax ay borom yi xam-xam laa toogal ñu jàng ba xamatu ñu jàng. Man bokkuma ci fóoli du ma fóoli ma ne lu ma waay laaj ma tontu la te loolu la wax. Waaye na ko yii laa lay laaj ma ne ko danaa la ko tontu lu gàtt soo demee ci gouvernement bari ci kaw la laata muy ñëw lañ ko nomme gouvernement doog ko sañ ñu demal kool yaa fi at loo ko dogal mooy at garage ba mu sakk mooy wax ca moom mooy def ca moom. Mu ne ko góor ñi waxu ñoon garaat bañ takkoon moo doon wax te bañ taxaw ku takk garaat wax rek wax la gaañ waxuñ ci mu wa ustaas na ko wax li ma doon laaj laa di tey téer wax xamatoo lay wax kenn tontu ma tax buy téer kilifa ga na ko dégg naa say wax de mel ni Seydou Touba def na fii alquran ndax mel ni séeréer alislam miin de dégg naa Seydou Touba firee ko noonu mu ne ko firlu mu ko saay de waaye moo ko firee ci baati. Dafa kon maarifa mooy xam kooku nag dafa mën fit lool gëmoon yàlla lool dooloon yàlla lool woon adina gannaaw lool ñu wéetaay lool noonu sa mutaam la xam ci mu jëm na saru gerte gannaawam saru taxawaal moo tax kon xaar mu àgg loo xam ne boo ne cipp ci mbooloo boo yëkkatee gaa bi ñëpp jóg bala ñeet faxatu waaye tere xel la gër fàtt. Am na jamono yoo xam ne képp ko xam ne am nga kett sa wala xatta sa am na looy ragal doo ànd ak moom ndax gàcce dana am te moom di yëg gàcce ga ñun duñ ko yëg. Am na jamono yoo xam ne njabootam gu mag gii tey suñ ko séen dañuy laqut biñ ko bëgg a gis biñ bëgg a fekkee gisaayam parce que suufeel ga tata moom la ñuy daj te dañ naan toog ci pegg marché mu yëkkati kàddu ñuy ciiba tooka rogo jooka daaru xaale waaye moom yëggu ko nit ñi toog mooy toxaal ba ko jàpp mooy jàpp bu ñun loolu yëwuñ ko sax ñu defuñ koy dara ndax xam nañ day xewal ndëkk ñoom ña xamul lay xewal nag ñu dañuy la bugg duñ dañ koy jaar ci mbedd moom dañu làpp jur suñu bàyyi nangam suñu bàyyi nangam day sàr dafa xamuñ seen bàyyi noonu lañu def ba bis bàyyi wàccee liggéey sax foog ne liggéey bi jeex na bàyyi jógee nag liggéey bi jeex na tas na ne dee xamul leen seen bàyyi seen bàyyi lim tabd tas na bañ demee ba xam ne tas na ñu doog a jàpp ñaar la waaye xewal lañ ko jàppee de waaye baati moom day rëdd léegi neex naa jàpp waaye ba muy tàng yit dañ doon tegg de mooy suuf nag moom nag mosta gerte mosta jox la noonu la mel mboolo soxalu ko woon waaye dëgg bi moo ko soxoon ak jëriñ jaam yàlla kese moom la soxaluñ jaam lu leneen waa defee nag kon liggéey làngoo loolee la waxoon ne bum laal suuf te bum taxaw te nam ko xamee noonu la ñu ko xamalee noonu lañ leen ko xamale kon takkaayu ba war am teg nag ni ñu ko jàllale mu jëm kanam ak lépp lu koy dundal ak lépp tax mu dem kanam ak luy tax ñu jëriñoo ko loolu ak papa suñu loxo la ne moom wàcc na su ko defee nag loolu ñu bàyyi xel te mbir feeñal gi moo koy wone suñ ko waxut defewuñ ko kenn du ko xam moo tax dana wax fekk dégguma coowli li ma def seen feeñ waaw fekk dégguma coowli li ma def seen feeñ kon mbir la moo xam ne coow la baaxul parce que ku ragal rek bokku yëkkati parce que li tax saa yoo ko yëkkatee ñay dal sa foofu mooy borom doole yi ñu yor mbooloo mu jëme fenn ñu yor kàddu sa dina yor nguur sa dina ñu dajale mbooloo ñuy ñëw ci li fi yit ñëwee adduna bi yow dangaa ñëw yor la mbooloo amuloo dara ji da yilifu la kenn waaye yëkkati nga loo xam ne bu jógee nag ñoom seen bur daal bur na ku ko bëgg a kolli dana jëflante yoo waaye nag mbër mu yàlla jonn ku jëflante mu yàlla mujj essay rek baamu saa moom la mu yëkkati ñu kon ñii la meloon loo xam ne moom kenn képp ko xamoon di ko wax ñu da ko daw xam ne jamono xam ne ku ñëw daal du ko nuyu mbedd bu toogee ci tënc ma booy dem dangaa yóon la ko jaar ca gannaaw ba bëgg mu tënd moomit nag xam na xaal boo xam ne bu la seen sax daf lay woo ñëwal bu kenn jiwul gisul kenn gisul kenn mu yéen ndaw si dëkk wax leen ma wàdd si kenn ñu may rafet waaye ñëpp dañ ko mu yëkkati la bugg a wax bam jax sax waaye bala ma pare am ñoo xam ne faxa si nag duñ ko faxaat loola nag tey moo xam ne fii nag tey maa ngi ba kenn ku nekk ne siw dégg sàddum ak sa sax siw bokk ci ko defee nag kon loolee tey ñu noonu ju ko jooji leen ak mel a wowu leen ñu ko naan tey ci moom ndax ñu mën di jël xam ne li ngeen yor baax bu leen jamono nax bu leen jamono fekk nañu wóolu yàlla te doylo yàlla te nangu ñu nekk li ñu bëgg lépp mu ngi si li ngeen yor koppoorfoor ngeen góor ngeen tiim boo xam ne du yidd du yidd adduna du yidd àllaaka koppoorfoor bi ngeen dawale bu dul bii nag bu ngeen demee doon fekk xam nga solo luy jeex la mbaa ngeen jeex rek bu mu la yàqal lu dul jeex ak bu mën a bi ngeen tiim a ko gën adduna moo gën àllaaka moo gën bu dul moom ay naxe naxe yi nag léeg-léeg mu jommal nit ci ba yàqal ko ak sa dëgg te jaru ko kon nag nañ ca taw yu baax ci boo bëgg baax xam yàlla nag keroo ta jàng gi booy jàng keroo ta liggéey booy liggéey keroo ànd ak say bokk keroo jëflante ak ñoom keroo jëflante jàmm yàlla yi waaye sa pas-pas yàlla moom jaru ko yàq moom loo jëflante ak loo jege ak ku mën a doon moom sa pas-pas si yàlla moom bu mu fa laal bokku ca duhu ca dara neem ko mooy ne laal lam bokk waaye am na loo xam ne yàlla ko moom kenn bokk li yàlla moom kenn bokku ci nag bu ca duwal kenn loolu sax bokku la doxal borom kenn ci kodee nit ñu xam ne bu baax kodee nag aari ko ngu mbooloo mi bëri bëri bëri mun na nag kenn def na koo xam ne moom mooy jëflante ak bokk waaw lu mbooloo mi bëri bëri kenn rek si ne koo xam ne moom mooy jëflante ak bokk su baaxee baax na su bëne ci moom xam nga nag waaw daan naa wax bu yàgg na suñ jëm yi mooy suñ jëm yi rek gerte amul ñaare lu ngeen jombale seen jëm yi jombale ngeen ci lu ngeen ñu xàq daa yéene te yéene ko seen bopp wala yéen jëm yi seen jaww yéene ñu ko ñooy yéen yéene ñu ñu ngi seen biir waaw ñu ngi seen beruwuñu ñu ngi seen biir doo dem ñu xàmmee baax tawhid lañ woote wootañu cëpp tawhid ci wax tawhid ci jëf tawhid ci pas-pas tawhidu saati tawhidu sifaati tawhidu asmaai tawhidu asmaai yi fop moom te lépp tawu ci dëgg na ndax tawhid mooy dëgg aari du waxantu sax mu daa dan aar du waxantu du doxal du jëfantu waaw aar du doxantu du waxantu du jëfantu doxantu wala waxantu wala jëfantu mooy du wax dox loo xam ne nekkul ci yow wala wax loo xam ne nekkul ci wala jëf loo xam ne nekkul ci yow kon neen la kon aar lu nekk dëgg lay doon ak ko dëggay jël dëgg ko defe nag loolu di bàyyi mbir dafa yomb lool lu jëfare bokk xanaa ñàkk waa duñ xamoom yomb lool dana wax ne taalibi dëgg dëgg dëgg nu mu bëgg a mel fu mu bëgg a àgg lu mu bëgg a am mën na ko am taalibi dëgg lu mu bëgg a am mën na ko am nu mu bëgg a mel mën na ko mel fu mu bëgg a àgg mën na ko am ndax ci loxoom la ne waaye yëg-yëg na yëg-yëg la daan naa wax bu yàgg na yàgg na fu ma bëgg a dem dem fu ma bëgg a dem naa ko dem te boobu ma ñaar dem waaye dama daan wax ne bu ma dem France sax dem waaw fu ma bëgg a dem mu jar soxal ma dama ko dem waaw waaw du man waaye ki ma gëm la te xam naa ne man na ko waaw ana génne daal war jëm Dakar parce que ma indi ko ci dina xam te du ma jaar ci kenn tàllal ko waaye bu ma wàcc ci petit bala ma ak si gaara bëri paas def ci yoon waaw def naa ko lu jeex waaw lu dul jeex wàcc ko war a jëm ci Dakar nii ñaar dem na ko ci ma bor ci naa dem Dakar incha allah lu ma ko nag ci biir nii su ma yàllaan ko yëpp gëm naa yàlla gëm naa ne am na ko te yomb na ko te lépp noonu la mel ci yéen waaye ku ragal doo ko laal nag comme ça dafa def lépp daa ñu wax jëma leen jox léppal ci leen daal jëma leen léppal ci lépp nag waxul dara li nga si gëm ak li nga si gis ak li nga si gis loolu la waaye lañ sa gëmut yëgula ko c' est bu sa gëm gëmoon ak fii sàgg ceeb noonu lay demee nag leen sañ baax boo gën a baax yéen gën a soññaat ci dimanche tànk nañ ko waaye ñu ko gën a xamxam parce que te li dundal yoon la waaw ndax fee ñu ngi dajee di yëkkati baat bi rek mu ngi dox waaw fee ñu ngi dajee di yëkkati baat bi mu ngi dox waaye bu dajee amul baat yëkkati baat bi amatu ku ne toog fa nga toog kon dara doxatul kon dara doxal tudd du ko doxal lii rek la da nag war na mën a yóbbu kat ndax semaine la ba semaine benn bis kepp la te bis la boo xam ne dugsul la kii kon nag lu ci nga xat-xat ak lu soxla yu bëri bëri bëri nañ ko di waajal rek boole ko kon nag bu seetee saa biñ ciy def ak liñ ciy nekkee kenn ku ne xam nga ne bu fekkoon ci diw noonu la mel kon nga sant yàlla saa biñ ciy def lépp yëkkati baat bi laa ilaha illallah waxtaane yàlla loolu leen ci def si fi yéen a ne dellaa ci leneen. Kon lii mën na defar semaine bi restriction semaine bi yëpp jiraay bi mën na ko def. Salaam salaam waxoon na ne am na dex bu ne seen wex yoo xam ne kenn ku ne seen dañ sang juróom yoon mën ndax borom daan sax julli ma ko dee mu ne mooy julli juróom suba si suba tafusaan ci seen nga ne ko sang mu ne sëkk sa dañu sëkk di ko effacé jumaatu illa juma mu fekkul ak ma bay numa ajjuma ji ba ajjumay dees ci dafay saaf saafara bàkkaar bi si jaar si biir bi ramadan il ramadan mu kafa na mag ni weeru ko rek weeru ko day saafara bàkkaar bi si jaar kon julli julli bi bu respecté ak saa yi di ko tegal rek mooy wàññi ay ayubam raxas ay ayubam noonee na ne ñu si bis bi noonu la may si suy bi ndax nay saafara bàkkaar raxas bàkkaar te yëtu tudd yàlla ak jaamu yàlla kese julli lu muy màgg màgg li ñu yam moo gën a màgg wala jikkur ak bar yàlla ko wax kon nag la julli man nag tudd yàlla mën na lu ko raw kon nag loolu mën na di bàyyi xel dañuy jiital ci kuris yi itam askaar yi itam ñu di ko matal ndax dana yombal yu bëri waaye dana fànq yu bëri waaw dana yombal yu bëri waaye dana sax yu bëri La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha.